पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक सब में भगवान है। भगवत गीता में आया है कि यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति यो संपूर्ण को मेरे में देखता है तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति वो मेरा त्याग नहीं करता मेरे से अदृश्य नहीं था मैं उनसे अदृश्य नहीं होता सदा उनके सामने रहता हूँ। गीता में तीन योग है ना योगास्त्रयो में या प्रभुता भागवत में कहा है तो तीन वे तीन श्लोक है गीता में यो माम पश्यति सर्वत्र ये है भक्ति का सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन ये है ज्ञान योग का कर्मण्य कर्म यह पश्य न कर्म से कर्म यह सब बुद्धिमान संयुक्त कृष्ण कर्म कृत यह कर्म योग का ये खास श्लोक है। तो भक्ति का श्लोक ये हुआ कि यो माम पश्यति सर्वत्र जो सब जगह मेरे को देखता है सब में जहां जहां दृष्टि पड़े जहां जहां मन की वृत्ति जाए वहां भगवान को देखो मन में जो कुछ याद आ जाए उसमें परमात्मा है और दृष्टि में जो कुछ आ जाए उसमें परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देखता है और सर्वंच मई पश्यति सब जितना संसार अनंत ब्रह्मांड है रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड तो ब्रह्मांडों में कोई अंत नहीं है वे सब के सब भगवान में है सब भगवान में हर भगवान सब में है। ऐसी सुंदर व्याख्या हर एक जगह नहीं मिलती भगवान के स्वरूप का वर्णन तरह तरह मिलता है परंतु ये बात कहीं कहीं भागवत है रामायण में आती है गीता में आती है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देखे सब में भगवान है और सर्वंच मई पश्यति सबको भगवान में देखे भगवान को सब में देखे उसी लिए भगवान अदृश्य नहीं होता वो भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता कैसा अदृश्य हो सब में भगवान को देखता सब में भगवान को देखता जहां दृष्टि पड़े वह भगवान है। सीधी सादी बात है क्यों भगवान एक ही कहते मैं एक ही बहुत रूप से हूं तो एक ही बहुत रूप से हुए तो एक में ही अनंत है अनंत में ही एक है वास्तव में एक ही है और कोई है ही नहीं नेह नानास्ति किंचन कुछ नहीं है एक परमात्मा ही है केवल सावधानी रखना देखना है इतना और कुछ करना करना कुछ नहीं केवल दृष्टि रखनी मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा हर समय भगवान देखो आप याद करो तो भगवान है न याद करो तो भगवान है आप मानो तो परमात्मा है न मानो तो परमात्मा है आप जानो तो परमात्मा है न जानो तो परमात्मा है उसका होना प्रतिद्वंद होगा नहीं आपके जानने से, मानने से, स्वीकार करने से कोई भगवान में फर्क पड़ता हो, ये बात नहीं है। क्योंकि आप मानोगे तो परमात्मा होंगे, न मानो नहीं होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानो तो, न जानो तो, मानो तो, न मानो तो, स्वीकार करो तो, न करो तो, वो तो है सुधरी स्वाभाविक। गंगा जी ने गंगा जी मानो तो मर्जी है, न मानो तो आनी मर्जी है, गंगा जी तो है ही, सुते ही स्वाभाविक है। मान पवित्र गंगा जी, दृष्टा धर्म सतम पाप, देखने से सौ जन्मों का पाप देखने से दूर हो जाए, ऐसा लिखा। गंगा जी के दर्शन करने से सौ जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, अनंत पाप नष्ट हो जाते, स्मरण मात्र से हो जाते हैं, देखने से हो जाए, आत्मन से हो जाए, स्नान करने से हो जाए, जल पान से हो जाए, जान अनजान से भी गंगाधारी है। गंगाधारी पंडित राज जगन्नाथ की बड़ी हुई, अपने संस्कृत साहित्य में पंडित राज उसका ही नाम एक है, पंडित राज जो नाम है, गंगाधारी बनाई है। उनकी बात ऐसे हुई थी कि वो बहुत नामी विद्वान थे, गंगाधर बनाए, गंगाधर क्या नाम, रस गंगाधर, स्नान सूत्र बनाया। तो उनमें कहा मैं लक्षण भी अपना ही देखूंगा और उदाहरण भी अपना ही देखूंगा, दूसरे किसी के नहीं दूंगा। रस धर रस रस जो रस है नौ रस, आदि वो हास्य करना रोध वीर भयानक निर्वेद स्थायी भाव से शांत कृत गया रसम विदु, ऐसे जितने रस है उस रसों का वर्णन करना, रसों का उदाहरण भी सब मैं रस में अभी दूंगा। उन्होंने क्या किया कि एक बादशाह था औरंगजेब, तो बादशाह को चौपड़ का खेल आता था, तो चौपड़ का खेल उनके सामने कोई उनको बताने वाला विशेष बता मिला ही नहीं आदमी। मतलब बीकानेर में भी एक दमाणी थे, वो चौपड़ का खेल थे और अद्भुत विचार लिखा है ग्रंथ, अद्भुत विचार। वे भी चौपड़ का खेल देखते और एक जंत्र ने दो विद्या बहुत विलक्षण थी, बोरी में बांध करके जल में नाग दो डूबते नहीं, जल तैरने की विद्या थी, जल तैरने की विद्या, बोरी में कुछ डाल दो डूबते नहीं, बोरी में खाद बांध दो जल में नाग दो तैरते थे। मैं देख रहा हूँ हम तो दमाणी बगीचे में रहे हैं, पड़े हैं वहां पर, कभी दमाणी थे, सामान्य भाषण में तराई है, उसमें अपने सीता पानी में पग लोग पकड़े हो आसमान लगाओ मैं देखे बोरी। तो दो बातों में बहुत तेज है, एक तो जल तर में, एक चौपड़ के खेल में। अब सबने क्या खेल होता है जानते नहीं लोग, ऐसे और बहुत जानता था वो, तो कोई ऐसा मिला नहीं। तो महाराज ये पंडित राज जगन्नाथ पहुंचे, संस्कृत साहित्य में पंडित राज एक ही नाम है, हरि को पंडित राज नहीं कहते, वो पंडित राज थे। तो वो चौपड़ खेले, जो राजा खुश हो गया, बादशाह खुश है, जो मैं ये कन्या दूंगा तुम्हारे को दे दो। तो ब्राह्मण ब्राह्मण सब नाराज हो गए, कहते मुसलमान की कन्या ले ली उसने, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, सब निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो मेरे समझ ली नहीं, मेरे समझ से ली नहीं, वो इतना देते दे दी ले ली, अपवित्र हो गए। तो सुनते बावन पैड़ी पर गंगा जी नीचे थी, उस ऊपर बैठ कर गंगा की स्तुति करी, उसका नाम गंगाधारी है। उस गंगाधारी में बात बात लिखी है, वो एक याद आ गई, जो देवांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, उनके कस्तूरी लगाई हुई थी, तो वे जाकर गंगा जी में स्नान किए हो, जो हरिणों की टोली स्वर्ग जा रही है, कस्तूरी मृग की बहन वो वहां तो स्नान किया और मृग मृग मत लगाया हुआ था उनके, तो मृग का वो जो कस्तूरी लग गई ना, जिन जिन की कस्तूरी लग गई हिण सब मुक्त हो गई हरिण, जिन हरिणों की कस्तूरी उन स्त्रियों के लगी हुई थी वे स्नान किए और वो तो गंगा जी में तो भाई भाई भाई हिरण चले गए। भावना थोड़ी थी वहाँ, अफसरों की भावना नहीं थी, न थी भावना हरिणों की, उनका कल्याण हो गया ऐसी उसमें गंगा गिरी में लिखी बात। तो इतनी विचित्र बात है, तो बाम पैरी तक महाराज गंगा जी आ गई, नीचे स्तुति करी, एक एक पैर चढ़ दी गई, पूरी ठेठ आ गई, ठेठ आ गई वो बस आई कन्या दोनों बैठा है गंगा जी बोले अम्मा भागे अब मैं तेरे होगा, मैंने मेरे पवित्र कर दिया अब मैं संसार नहीं होगा। गंगा जी बह गए दोनों, इससे बड़े लोग मुकद क्या देखेगा मैया मैया इतनी महिमा है गंगा जी, इतनी क्या है उतनी क्या है, जितनी कहे उतनी कमती है। भगवान का चरण हो तो कहे, भगवान से जो संबंध हो जाए उसमें वो विलक्षणता आ जाती है। बिजली का करंट कहीं भी लग जावे, आगे तांबा हो उसमें लोहा हो धातु चीज, तो वो करंट आ जाता है उसमें, इससे विलक्षणता है। भगवान से संबंध जो हो जाए किसी तरह से भी, जान में अजान में, जान अजान लगे पर्स के चंदन होते तो मेल आई, जैसे पर्स है जो लोहा लग जाए तो सोना हो जाए, इस तरह से ये बात है। तो भगवान का संबंध विचित्र ऐसा है। देखो एक बात याद आ गई, सत्संग में जाते हैं ना सदियों हृदय वर्ग देते भागवत सुनना चाहते हैं, भागवत सुनने में जाएंगे हम ऐसे विचार करते हैं तो उसके हृदय में भगवान आगे विराजमान हो जाते हैं। भागवत सुनने की इच्छा भागवत ने क्या पहले पहले आरण्य सुनना चाहते हैं उनके हृदय में भगवान आगे विराजमान हो जाते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं। तो देखो यह जो सत्संग आया है ना, कितने गांव से आए, कितने जगह से आए सत्संग के लिए, जो सत्संग के लिए आता है उसकी कितनी विचित्रता है। गांव भर में अच्छे अच्छे आदमी चुन में आए हैं, और सैकड़ों गांव के होंगे पता नहीं, हम जानते नहीं, पता नहीं है उतने गांव के आदमी। अब अगर गांव में जाकर एक गांव में जाकर के हम दर्शन करें, इसमें जो संत पुरुष है अच्छे पुरुष है उनका हम दर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या, कैसे करें, कौन संत है कौन है हमें क्या पता लगे। परंतु सत्संग के लिए आए हैं रहते हैं वो गांव में से, तो चुनवे चुनवे सत्संग की रुचि वाले तो पीछे रह गए, क्यों काम धंधा है सफारिश है गृह नाना जंजाला तेरह दुर्गम शैल विशाला, तो वे तो बने गए, पर आए हुए तो सत्संग रुचि रुचि वाले आए हैं, तो सत्संग रुचि वाले भगवान की रुचि वाले इकट्ठा आदमी करे तो कर सकता है ताकत यहाँ सबका दर्शन हो, एक साथ में दर्शन होते सबके, कितनी विचित्र बात है, ख्याल नहीं करते, ख्याल मनुष्य ख्याल नहीं करता है, कितना भगवान मौका देते हैं, कितनी विचित्र बात करते है, एक एक मनुष्य अच्छा है अपने क्या सुमन से पाठ हो रही कुमार से पास चढ़ाई सुमन हो जाता भेटो रही सुमंश में सुमंश भगवान ही रुचि वाला भगवत संबंधी रुचि रखने वाले और भगवान का नाम लेने वाले गंगा का स्नान करने वाले गीता का पाठ करने वाले भगवान नाम कीर्तन करने वाले भगवान की बात सत्संग बात सुनने वाले इस चर्चा करने वाले जैसी रुचि हृदय में वे आदि मामूली नहीं है। अपनी मामूली सिद्ध स्वामी सिद्ध सुंदर स्वामी संत स्वामी सुन रो बैठे अपने तो सीधी सीधी बात लिखी मां बोली पर विचार आप कर तो कर देखो कि जिनकी सत्संग में रुचि है, भगवान नाम में रुचि है, गंगा में रुचि है, पाठ करते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसे चुनवे लोग आए इकट्ठे हुए, सबके सब इकट्ठे हुए, समुदाय का दर्शन कोई मामूली है। दो चार पांच दस भी अच्छे अच्छे आदमी भगवान के पे मिल जाए तो कितनी हो भाग्य की बात है, तो अपन इतना आदमी दर्शन हुए। शेर जी क्या बुद्धि थी शेर जी की, शेर जी जाने बम्बई कलकत्ता मद्रास बड़े बड़े शहरों में रहने वाले और प्रबंध करे तो सब जगह प्रबंध कर ले लाखों करोड़ों अरबों उनके पास रुपए विश्व जाति के पास, अब वे कहीं भी प्रबंध कर सकते, कहीं भी रह सकते थे, सत्संग कर सकते थे, पर गंगा जी का कहता है यहाँ पर ऋषिकेश में करते, ऋषिकेश उस किनारे फिर इस किनारे, तो वो सत्संग शुरू किया। अब वो सत्संग जैसा है तो क्या बुद्धि थी उनकी, क्या विचार था भगवान ही जाने। ऐसा जुन कृष्ण करके स्थान रखा और ऐसा मकान बना दिया, आरंभ करना बड़ा कठिन है महाराज, कल्याण आरंभ कर दिया, पुस्तक पास आपने शुरू कर दी, कितना हो गया। तो गीता प्रेस के द्वारा दुनिया मात्र में नाम है, केवल हिंदुस्तान में नहीं है बाहर भी है, ऐसी एक संस्था है, ऐसी बातें मैंने सुनी है। तो इसमें कितना उपकार होता है, कितने भगवान के चित्र छपते, कितने तरह के चित्र, लाखों करोड़ों पुस्तकें छपती है, गीता कितनी छप गई। गीता प्रेस ने जब गीता छाप दी और प्रेस ने गीता छापने बंद कर दिया, बिके नहीं गीता, कौन छापे क्यों छापे, इतनी गीता छपती है, इतनी रामायण छपती है, इतनी संतों की वाणी छपती है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, और इतना सत्संग होता है, इतना कल्याण होता है, कितना कल्याण था वो हो गया। तो सब में मूल में शेठ एक थे, साथ देने वाले भाई जी मिले, वे भाई जी भी भागते थे, एक भजन करूंगा, शेठ जी ने कहा रोक रोक कर देखो रोका, शेठ जी बात टालते नहीं थे, गुरु मानते थे, जय जया जय दयाल जय दयाल जय दयाल देवा, परम गुरु परम पूज्य परम देव देवा। तो वे रहते थे उन्हें रोक रोक रहते थे, तो एक शेर थे एक, कर्णवास सत्संग था उस समय, यहाँ था कुंभ का मेला, हरिद्वार में कुंभ का मेला था, तो विचार किया भीड़ बहुत हो गई तो अपने वहां नहीं करके कर्णवास में सत्संग किया, उस वर्ष यहाँ नहीं आए, भीड़ बहुत रहेगी वहां, तो वहां मेला किया। वो फिर भाई जी आए, भाई जी बैठा मत बंद बंधा कर आएगा भजन करेंगे, एकांत रहूं एकांत रहूंगा। वो मिले बात करी, शेर जी ने कहा कि अपन तो प्रचार करो भगवत भक्ति का, तो भाई जी बोले कि ये भक्ति का प्रसार मनुष्य नहीं कर सकता, ये तो भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होगा। शेर जी बोले कि भगवान का प्रचार भगवान नहीं करते, भगवान का प्रचार भगवान के भक्त करते हैं, अपना काम है उनका भगवान का नहीं है, उनकी कृपा तो साथ में है, ये काम भगवान का नहीं है। चलिए फिर इस तरह के कल्याण काम करने लगे, तो उन्होंने ये स्थान सुना है, तो कितना प्रेक्षण चुन दिया, अरे कितने मकान बन गए, कितने स्थान बन गए, एक नंबर के, दो नंबर के, तीन नंबर के, चार नंबर के, पांच नंबर गीता भवन, पांच नंबर गीता भवन, गीता भवन बनते ही चले गए। और उसमें आते हैं जिनमें किसी जगह नहीं मिलती, थोड़ी नहीं मिलती, त्रिप्रिंडम बैठ रहे थे, कहीं रहते हैं कहीं रहते हैं, तो इतने लोग आते हैं। अब आप से आप ही कोई किससे किस तरह से ये विलक्षण यज्ञ शुरू किया है, जिसमें आते हैं सभी, तो बहुत विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। ख्याल नहीं कर रहा आदमी यू ही होता है, यूं नहीं, कोई कृपा है भगवान की। 1996 में तीर्थ यात्रा निकली थी, तीर्थ यात्रा ट्रेन प्राइवेट छेड़ दी गई, तो बहुत बड़ी लंबी गाड़ी हो गई। जब स्टेशन पर ठहरती तो दो विभाग ठहरती थी, लंबी ठहर पहुंच सके आदमी, दो यहाँ ये पास में खड़ी खड़ी दो विभाग करके ठहराते थे, इतनी लंबी थी। लोग आते स्टेशन पर जाते गीता प्रेस प्रेस की आ रही गाड़ी, स्टेशन पर कीर्तन करते थे, हमने देखा स्टेशन पर आज पहले ही गीता प्रेस ट्रेन आ रही है, तीर्थ यात्रा ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ ठहरती परिक्रमा करते लोग, गाड़ी की परिक्रमा करते, गीता प्रेस की गाड़ी आई है, इतना लोगों में उत्साह, इतना आनंद। वहां भरोच में श्री गंगेश्वर देव महाराज थे, तो वहां भरोच भ्रु क्षेत्र के बताए कोई बड़ा भरोच नाम है, तो वहां एक कबीर भट्ट है, बहुत बड़ा भट्ट, तो वहां सत्संग में गए तो सत्संग शेर जी को बुलाया, तो शेर जी ने व्याख्यान दिया, तो वो गंगेश्वर जी महाराज वेदों के और शास्त्रों का आचार्य, सब वेद कंठस्थ, संख्या देश या गीता याद है ना, इस देश वेद के अमुक में ऐसे याद, काशी के विद्वान भी आश्रय करते थे, तो उन्होंने बात कही कि हम साधु हुए, पंडित हुए, ब्राह्मण हुए, इन लोगों ने प्रचार किया नहीं, जितना वेश जाति के एक बढ़िया ने किया, हम कितना ही कार्य कर दिया, सब कुछ कर दिया, पर ये सवाल हम प्रचार नहीं कर सके, ये काम क्या पंडितों का, साधुओं का, मंडलेश्वरों का काम क्या, प्रचार करना ही काम, पर जोर लगा दिया सब मिल नहीं कर सके, इन्होंने किया, वही सुबह में वहां सुनाया था, मैं भी यही था, इतनी बात। अच्छे अच्छे आदमी भी यही बात आश्चर्य करते हैं, तो आश्चर्य का तात्पर्य क्या निकला कि ये मनुष्य की बात नहीं है, ये कोई भगवान की इच्छा है, मनुष्य अपनी ताकत से थोड़ी कर सकता है, ये भगवान की कृपा। गीता वाटिका है ना बगीचा, जहाँ भाई जी रहते थे, एक दिन वहाँ सत्संग जो रविवार के दिन सब इकट्ठे हो जाते, प्रेस वाले एक जगह सत्संग होया करता था, उसी बातें कहा करते सत्संग की बातें, तो सब शुरू करी सत्संग की बातें, सत्संग चलती रही थी, शाम हो गई तो शाम के वक्त में गीता प्रेस में सत्संग होता था, तो कोई करीब 3 मील दूर है वहाँ, तो वहां सत्संग में गया, सत्संग सुनाई, पास आयो, वो बातें चल रही थी, फिर बात चल रही, सुबह संध्या करने उठे, बात नहीं चल रही, सत्संग के सुबह संध्या करने के लिए ही उठे, सुबह कोई नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो ऐसी बातें आई तो मैंने पूछा, छेड़ जी ये क्या बात है आपके, ये क्या बात है, जैसे कागबोर जी ने पूछा कि ये ज्ञान का प्रभाव योग बल, ज्ञान का प्रभाव है कि योग बल है, क्या शक्ति है ये, क्या विचित्र बात है, ऐसी बातें कहते हो, शेर जी कहते हैं हम लोग सुनते हैं, कई बातें हुई, तो वो क्या बात है, क्या शक्ति है, तो शेर जी ने कहा भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा कोई आप पर ही हो, वहां पर क्यों नहीं होती, कोई एक पर ही होती, ये क्या कृपा है, कृपा सब पर होती है, भगवान तो समो हम स्वरूप भूतेश, सब समान है और सब पर मोरी बराबर ही दया, लिखा मेरी दया बरोबर है सब पर ही, तो बात क्या हुई कि मैंने मानी आपने मानी नहीं, उत्तर दिया शेर जी, तो भगवान की कृपा से हुआ ये, तो ऐसी बात बताई। एक दिन दूसरी बात कही, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग क्या है, इस बात में बात कर सकता हूँ, कोई बात करे तो मैं बता सकता हूँ, ज्यादा अभिमान की बात कहे तो भगवान को सुनाते नहीं, भाई मैं बता दू योग तो अभिमान की बात आती है, अभिमान भगवान को सुहाता नहीं, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, अभिमान की बात नहीं है, अगर बात पूछे तो बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये भगवान की कृपा है, ये सब जो हुआ है भगवान की कृपा से। तो उनके तो भगवान की कृपा से हुआ है, हमारे मुफ्त मिल गया, हमारे मिल गया मुफ्त में। अपने क्या जो रहा है बताओ, आपने हमने क्या परिश्रम किया, क्या खर्चा लगाया, चीज बस्ती इकट्ठे करिए, कोई उद्योग किया, क्या कोई काम किया, आपसे आप। इस तरह से भगवान की कृपा हुई है, जो अपने इकट्ठे होकर भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो भगवान की कृपा है। महाराज जी, सेठ जी ने एक बार सगुण साकार के दर्शन दिए, और भी कई बार दिए, और वह सपने में गया था, और सपने में एक बार प्रत्यक्ष में तो एक बार सुना, और मैंने पूछा भी नहीं, सुनाया भी नहीं, सपने कई बार आया। सपने में कैसे एक बार आया, जब सूर्य में सोता सपना आया, तो भगवान बहुत बड़ा विमान जा रहे थे, तो सूर्य के पास ठहरा, कहीं ठहरा, यहाँ ही मेरा भगत रहता है, उन भगत के पास जाऊंगा। जैसे भगवान आए, बस बुलाया, शेर जी कहा मेरे क्या मैं साथ चलो ना, तो मैंने अब ये रो यहाँ सपने की बात गई, काम करो। तो बापू क्या कितना खुद खुटा खोदना पड़ेगा, खुटा खोदना मन पगों जमे नहीं, मारवाड़ी भाषा है, खुटा खोते है खुटा पग पगों ना वो चलने की बात कही, मैं कितना दिन पृथ्वी पर चलना पड़ेगा मेरे को, यहाँ कितना पृथ्वी रहना पड़ेगा, तो बहुत वर्ष की उस पर गया, इधर बदलना पड़ेगा, कभी नहीं। तो सपने की बात बताई, एक बार सपने में जो भगवान ने ऊपर से कोई डाली थी ऊपर चढ़ गया बैठे, वो सपना आया। एक बार भगवान शंकर दर्शन हुए सपने में, तो शेर जी घर के पास में भगवान शंकर का मंदिर है, उस मंदिर में योग विशेष बन रहे थे, तो शेर जी बिक्री करते दुकान पर बैठ गए, हरिकृष्ण जी थे छोटे, तो ये काम करते, तो तुम बैठ जा, कोई गाय गावा तेरा नहीं, सब मैंने बुला ली, योग विशेष बढ़ते थे। तो एक दिन मेरे को स्वप्न आया, वो कहते है स्वप्न आया जो भगवान शंकर दर्शन रोजना जाऊं, कभी दिन क्या हुआ स्वप्न में कि मंदिर बंद हो गया, कपाट बंद हो गया, तब क्या भाई दर्शन तो ठाकुर जी करना, और मैं तो रह गया बाकी। तो फिर देखा तो एक बारी थी ऊंची, चढ़कर उस बारी में से होकर के भीतर गया मंदिर में, मंदिर में गया तो भगवान शंकर पार्वती सोए, पार्वती सोए जो दोनों ने कंकड़ मांझा रहा, मेहंदी लगाई हुई, ब्याह हुआ है भगवान शंकर का ब्याह हुआ। तो एक तरफ पार्वती सोते, एक बार शंकर सोते, सोए हुए थे, दर्शन किया, शंकर की प्रतिमा में गया, कह जा तेरी माँ के साथ सो जा, मैं सो गया जो मैं ऐसा सोया जो बिल्कुल ऐसा आनंद आया, नींद आई नहीं, पीछे बैठ गया, पीछे आ गया, नींद नहीं आई, नींद ही बात है सपने थी। पार्वती जी शंकर मिल रहा ब्याह हो गया, इस तरह सपने में बात कई बार कहते थे, प्रत्यक्ष बात करते थे, तो भगवान शंकर का भी पूजन करते थे। तो अपने देखो अपने पर कैसी कृपा हुई, मुंह बतवे, कोई काम करना पड़ा नहीं, कोई खर्चा लगाना पड़ा नहीं, कोई परिश्रम करना पड़ा नहीं, कोई तपस्या करनी पड़ी नहीं, कोई इच्छा करनी पड़ी नहीं, आप मैंने ये कहा था ना, आप कहाँ कहाँ किस किस का जन्म कहाँ कहाँ हुआ और किस किस तरह आए, विचार करे अपने बैराग हुए मन को, किस तरह से कहाँ कहाँ ला करे भगवान ने संयोग बताया जुटाया, कितनी विचित्र घटना घटवाई भगवान में, अलौकिक बात। वह मैं मन ही कि गीता प्रेस के समय हमारा जन्म हो गया, 100-200 वर्ष पहले वो चला जाता तो अपने हाथ की बात थी, 500-700 वर्ष पीछे होता तो क्या रहेगा गीता प्रेस, क्या नहीं बता रही गीता प्रेस, ठीक बीच में हमारा जन्म हुआ या सत्संग परिचय हुआ, गीता से परिचय हुआ, सत्संग का परिचय हुआ, शेर जी का परिचय हुआ, ये सब मिली है तो ये कोई भगवान की जानकारी में न हो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान की कृपा से ही सब हुआ है, तो कोई विलक्षण विलक्षण जीव है इसमें आए हुए, कोई भाग्यशाली है जो ऐसा संगठन बना है। तो विचित्र बात भगवान की, तो हम लोग केवल भगवान की कृपा को देख, तत्ते अनुकंपाम समीक्षमान, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है, आपकी कृपा को देखता रहे, अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे, और हृदय भाग गुरु फिर शरीर वाणी और हृदय से नमस्कार करता रहे, मुक्ति प्रदेश दाय भाग, कितनी विलक्षण बात है। तो अपने ऐसी बात हुई है मुफ्त में, केवल याद करते हो भगवान को। गंगा जी के किनारे अपने बाप बाप दादा परदादा पीढ़ियों में आप देखो अपने, तो इतना गंगा जी पर रहना किसका हुआ था, महीने तक गंगा जी में रहना, गंगा जी का स्नान, गंगा जी पान, गंगा जी रसोई बने, ये सब है पुत्र है ना। गंगा जी में फूल खाते कल्याण हो जाए, प्रत्येक वर्ष में फूल खाते इनके, ये वृक्ष जितने गए प्रत्येक वर्ष में गंगा जी में फूल जाते हैं। फूल पत्ती हरेक वर्ष में, अरे सबके सब है, फूल जाए थोड़ा सा ना, अब इतना कितना जाता है उन वृक्षों में छाया, अरे वो गंगा जी के रेणु को बचाने के लिए, तो वो जल पानी पीने के लिए, अरे वृक्ष वो जल पिया हुआ गंगा जी का नीचे सो गंगा जी का, या कुएं में ठंडा बहुत बहुत ठंडा पानी मिलेगा, या कुएं का पानी देखो ठंडा, कमल उड़ाया हमने कौन ऊपर से आया ऊपर से, इतना ठंडा पानी, तो वो गंगा जी का है। गंगा जी धारा जहाँ बहती है वहाँ भीतर में, भीतर गंगा जी बहुत दूर थे, गंगा जी भीतर में पितम शब्द जो पानी वही ठंडा निकलता है एकदम गंगा जी का, तो कुआ पानी भी वही गंगा जी का वही पानी, अरे वही पानी पिए ये सब बड़े हुए गए, वही पानी गंगा जी का पानी पिए, अरे वो छाया में उनकी सन्नति में अपने बैठे मौका पड़ा। सब बातें किसने विचित्र विचित्र ढोकर रही है, बड़ के नीचे वहां करते थे बर्थ गलिया हो, एकांत में जंगल में कैसे से बात हुई है, पहले करते थे उस पार, पीछे ज्येष्ठ राम जी इधर आए देखा उस जंगल में बड़ा, तो एक गंगा जी उसके लिए एक बड़ है, झाड़ी झाड़ी थी जंगल था, वो साफ करके बड़े सच्चे होता था। अच्छे अच्छे संत महात्मा झाड़ी में रहने, झाड़ी सामने वो झाड़ी है उसमें संत रहते थे, बड़ी प्रसिद्ध झाड़ी प्रसिद्ध उस संत रहते थे, और दूसरे जगह वहां पर क्या नाम है उसने नहीं वीरभद्र एक स्थान है, एक वो क्या है नाम वीरभद्र रहेगा नहीं गंगा जी करना है, वहां पर रहते वो संतों के बाद संत कुमार अच्छे अच्छे बिल्कुल संत रहते थे वहाँ गंगा जी किनारे, ऋषिकेश ऋषि से आगे हुआ है, तो ऐसी जगह संत रहने वाले वे अच्छे अच्छे संत बढ़ने से आ जाते थे सत्संग होता था, हमारे को जाना नहीं पड़ता कहीं, शेर जी जाते एक बार कैलाश आश्रम देशों में एक बार सब संतों के दर्शन करने को फिर जया करते, तो कैलाश आश्रम और इन्हें जया करते नौका लगती थी, वो तो लगती नहीं, वो एक स्थान नाम या जाने गाड़ी से रहते थे संत, बहुत आते संत अच्छे अच्छे संत आते उनसे सत्संग कराते, कैलाश आश्रम के संत आते थे, शेर जी आते बुलाते निमंत्रण देते दिन भर सत्संग होता, अच्छे अच्छे महात्मा एक जगह बैठे कई संत आ जाते, सत्य स्वाभाविक वो अब संत कम रह गए, कल्याण के लेखक अच्छे अच्छे महात्मा थे, अब वो लेखक नहीं गए, अच्छे अच्छे विद्वान थे, अब लिख नहीं थे, बहुत कम हो गया, संतों का काल पड़ गया और फसल आती नहीं। सुनते तो यहाँ बैठे बढ़ने से एक जगह हमारा संत दर्शन हो जाते, आप ही संत आप ही आते, अरे आप ही दर्शन हो रहे खूब मौज से। वही भिक्षा पढ़ते थे सब, ये सभी शेठ जी सुबह जल्दी चले जाते, वही सत्संग करते, वही ये माता है भिक्षा दे रहा जाती है अपना भोजन, हम वही मांग लेते खा लेते बैठे बैठे मजे से, गंगा किनारे पर सत्संग हुआ सब बैठे, जैसे खेत में जाते हैं ना लोग भोजन ले जाते, वही भोजन करते हैं, वही खेत में काम करते हैं, फिर जंगल दिन में जंगल में कोई कहीं बैठा, कोई भी लोटा भर ले गंगा जल बैठा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, जंगल में बैठे कहीं उस जंगल में सत्संग होता, फिर बढ़ नीचे नहीं उस जंगल में जाते। शेर जी कहते कि बैराग में जा, जंगल में जा रहे हैं बैराग में जा रहे हैं, बैराग में को बैराग में सत्संग होता था, वर्षा होती तो खूब दिन का कीर्तन होता, बैराग में खूब वर्षा कर वर्षा में कीर्तन कर खूब वर्षा होगी, भाई सत्संग क्या करे, कीर्तन करो नृत्य करो नाचते कीर्तन करते, बड़ी भाई मौज लक्षण। तो ये मौका सब ये गुण साधन तय हो ही तुम्हारी कृपा पाओ, कोई कोई भगवान की कृपा से कमल घाटी, कमल घाटी नाम कमल घाटी स्थान है, कमल घाटी कहते वहाँ बड़े अच्छे वीर संत रहते थे, कृपाजी महाराज वहीं रहते थे, कृपाजी एक कपड़े रखते थे एक लंगोटी, जो कपड़ा पहने वो लंगोटी सुखा दे, लंगट सूख दे लंगोटी पहन कपड़ा सुखा देते, ये कपड़े ये इधर उधर पीछे लगे है, कमल घाटी वहां रहते, शेठ जी भी जाते कमल घाटी संतों के दर्शन करने के लिए, कमल घाटी स्थान बड़े बड़े संतों के स्थान, बड़े अच्छे महात्मा जगह जगह आश्रम। हम पहले पहले आए थे सम्मत 1974-75, तो यहाँ महाराज ये स्वर्ग आश्रम है, इसका कैलाश आश्रम है, मैंने कहा भाई स्वर्ग कैलाश ये तो यही देखने में आ गए, केला से है। तब तक आपका शेठ जी से संपर्क नहीं हुआ था ना? शेठ जी तो पीछे बहुत देरी से, यहाँ कुंभ का मेरा अर्ध कुंभ थी, यहाँ उज्जैन का कुंभ था 74-75 है, 1920 सन 1920 कुंभ में गए, उज्जैन कुंभ में गए, यहाँ अर्ध कुंभ भी थी, हरिद्वार की अर्ध कुंभ भी उज्जैन का कुंभ उस समय का, 78 वर्ष हो गए। तो शेठ जी हमारे पंडित जी महाराज यहाँ झाड़ी में रहे हुए थे, माधवदास जी भी शोर सागर वाले संत झाड़ी में रहे थे, तो संत बहुत परिचय था, जो आश्रम में जाते बड़ा प्रेम से मिलते, नई साथ में था, झाड़ी थी अमर बेर के वृक्ष थे बड़े बड़े मोटे, बस चौतरे गाई थी बाढ़, बाढ़ में मरा रात्रि में बाढ़ आई, जो छप्पर कुप्पा कुप्पा कहते थे वो, और छप्पर पड़ा वो छप्पर के सहित सब के सब बह गए, बाबा जी रात रात में ही बह गए, सब गंगा जी भी चले गए, बाबा जी बह गए। कैलाश आश्रम बात सुनी, वहां मंडली सब थे नाम नहीं जानता, तो उठ जिस वहां से आई बाढ़, पहाड़ों से पानी आया, पहाड़ों पानी आया जो वो कैलाश आश्रम के बीच में, जो कैलाश आश्रम बह जाएगा ऐसी बात हुई, जो मैं बात सुनी मैंने की खुशी हो रही, गंगा मैया गोदी में जाएंगे, गंगा मैया गोदी में जाएंगे, गंगा गोदी में माँ की गोदी में बन जाएगी, माँ की गोदी में, ऐसी खुशी आई, वहाँ पत्थर आया करके हाथ लग गए, क्लास आश्रम बाहर नहीं। खुशी बनाते माँ गोदी में जाएगा, माँ की गोदी में। एक मथुरा दास जी अवधूत थे, तो वो कुछ नहीं कपड़ा रखते ही नहीं, ऐसे ही भिक्षा से जाते तो उसी से कोई पड़ा जैसे लंगोट बना लेते बस फिर भिक्षा कर मैं उनसे फेंक देते। दसुराज जी एक अग्रवाल थे वो मुझसे परिचित थे, उन्होंने कई बातें सुनाई दर्शन मिलने की वो बताते थे। तो उनको पूछा महाराज आप जंगल में रहते हो, जंगल में सिंह भी देखा मुझे भाई एक बार देखा करो कैसे देखा तो हम झाड़ी में पड़े रहते जंगल में पड़े रहते जंगल में कहीं पड़े पड़े अपने जंगल में। तो वो तो कहते हैं जंगल में लेटा हुआ था तो एक अंग्रेज ने शिकार की जो सिंह को मार दिया वो सिंह के मारने से सिंघनी रात्रि में दहाड़ी जोर जोर से दहाड़ रही थी। और वो कहते हैं मंगल बाबा मथुरादास जी महाराज अवधूत तो वो सोए हुए थे तो दहाड़ती सिंघनी इधर आ रही है जोर से वंदना करती हुई वैसे इधर आ रही है। मैं तो सोता था वो संत गए तो सोता था तो सिंघनी आ गई आगे पास में आ गई मेरे ऊपर मेरे सूंघने लगी सूंघा सूं करके बैठ गई सामने वो दहाड़ बंद हो गया फिर मैं चली गई कुछ कुछ नहीं किया सुन करके सुतरा सुतर आ जाएगी संगड़ी आ जाए सामने जंगल बाबा जी सुती रहे मथुरा दास ऐसे संत थे महाराज कई झाड़ी में उधर भी इधर पार लाते थे उस पार से घास लाते थे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज यहाँ झाड़ी में रहे हुए थे वो कहते थे हम जाते गंगा जी पार गंगा पार जब इस पार से घास काट कर लाते कुप्पा बनाते जिस मेरा नहीं कर लिए तो वो बांध भरा ले आते गंगा जी में वो तैरते तैरना बहुत आता था। हमारे महाराज भी ऐसे सोते थे जो सही पर सो पानी में स्नान करते थे देखे तो बनाते थे उस पार भी जाते घास लाते करते। संतों का बड़ी भय जमगढ़ था बहुत अच्छे अच्छे संत थे बड़े त्यागी विरक्त गंगा जी के किनारे बैठते हर हर हर हर हर एक वह तपस्वी थे अवधूत हमने देखा क्या नाम था भाई अवधूत खड़े ही रहते गंगा जी के पास में शीतकाल में गर्मी में स्वर्णी में हरदम सजे रहते वो जोर से वर्षा आते हुए जोर से आई आधी जोर से आता पानी झंझाबाद पानी के सहित वर्षा आती और खड़े रहते। उनको पूछा कि महाराज सेने में कठिन था कि सेने में जो वर्षा होती है जोर से आवाज होती है वो सेने में कठिनता पड़ती है वो तो यू खड़े रहते नंगे गंगा जी किनारे हमारे सामने थे नाम याद नहीं अभी तो वो कठिनता पड़ती है। तो ऐसे तपस्वी थे भजन करने वाले थे पढ़ने पढ़ाने वाले थे ऐसे सत्संग करने वाले अच्छे अच्छे महात्मा थे झाड़ी में रहते थे और ऋषिकेश में क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र संत पंजाबी क्षेत्र उससे भिक्षा मिलती भिक्षा ले आते और पा लेते रात दिन भजन करो रात दिन लगे भजन स्मरण पुस्तक पढ़ना पड़े विचार में इसमें लगे रहते थे गंगा जी के किनारे। तो गंगा जी के किनारे बहुत संत हुए गंगा जी के किनारे किनारे बहुत जगह संत रहते बहुत जगह अब बहुत संत एक संत की बात सुनी गंगा जी किनारे रहते थे वो अखंडानंद जी भी कहते थे उनसे बात सुनी जो कहा अब तो मैंने गंगा मैया को प्रार्थना करी जो गंगा पुत्रों को निमंत्रण दिया गया जो जाओ संतान का निमंत्रण दिया गंगा किनारे जा निमंत्रण दे गंगा पुत्र सब बंद पधारो भोजन करने के लिए आओ वह करिए महाराज भोजन किया जो कच्छ गया आया कच्छ वही कच्छ बहुत जो उनको अचार दुख रहा है दुख रहा है अपने सब भोजन कर फिर चले गए अपने गंगा पुत्र है गंगा पुत्र है गंगा में सुना निकल करके अखंडानंद जी महाराज कहते थे हम देखे हम संतों को दर्शन किए कोई संतों का भंडारा था उसमें घी कम हो गया कि ले गंगा मा से लिए उधारा गंगा मा से जो ले गया घी बन गया घी फिर वही उधारा लाया हुआ है वैसा की पड़ा फिर गंगा जी डाल दिया उधर से धो ऐसे संत एक संत थे सुना गायों में रहते थे 10-15-20 गाया ही गायों में रखते और में जाते बीच में सो जाते गाय से आते बैठ जाते गाय बहुत रक्षा करती है प्रेम करती है स्नेह करती थी अपने नाना दादी से या अभी पूरे खंडहर या गया रहते हैं ना अभी की बात है तो एक गाय थी वो मांग ज्यादा जनता और जैसे पत्थरे पर पावर से जो आप दूध पी लेते हो वो ये तो अभी है जी रहे कोई कोई इतिहास की बात नहीं पुरानी दूध पी लेते अब पत्थरे पावर से जो पावर से चाटती खबर तो गाया है जो बहुत रक्षा करे गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद तो अपने सत्संग का मौका मिला है भगवान की बहुत कृपा विशेषता से ये तो बड़ा कहाँ मिलता है संत समागम दुर्लभ भाई तो शेर जी ने यहाँ आकर के जमाया और जमाया शेर जी बाद फिर बन गए ये पांचवा बन गया तो चौथा बन गया तीसरा नंबर बन गया हम तो भाई सत्संग में ही होता था तो हम तो कहते थे भाई हम रहते तो 3 नंबर में बोलते हैं 1 नंबर में एक नंबर बोलता है अब तो बोलने लगे यहाँ भी बोलने लगे 30 नंबर में हमारी स्थिति तो 3 नंबर की है तो बोलते 1 नंबर बोलते राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।